درم واقعا پدی صورت کی دا حضرت نوح علیہ السلام اللہ بیانائی فرمائی کذبت قوم نوح دا دروغ نسبت کرو قوم دا نوح علیہ السلام المرسلین پیغمبرانو تا او پرندر تا تیرشیو چیچون کی دا انبیاء علیہ السلام دین دا اصولو دا قائدو دی ایمانیاتو پا اعتبار یو شانتیو نو دا یو دا نبی دا دعوت نا انکار کل دا سیدی لکا دا ٹولونا اذ قال لهم کلچ ویلیو دوی تا اخوهم رور دا دوی دیدے کی نوح علیہ السلام تے دا خپل قوم رور ویلی دا پا اعتبار دا نسب یو رور ولی دا اسلام و دا دین دا ناغ دیدے کی منتفی و ثابت نوا دیتا وی اغر رور ولی دا نسب زکر کافران دا انبیاء علیہم السلام نسبی رونو اگر چی دا عقیدی دی ایمان و دا اسلام رونو نو اذ قال لهم اخوهم کلچ ویلی دوی ترور دا دوی نسبی نوح نوح علیہ الصلات والسلام الا تتقون آیات اسود الله نه یری گینا چتا سود خپل شرک پریزای کفر پریزای او دا د خواهش او د طبیعت موافق زندگی پریزای او زما او د رب العالمین حکم اومنه او تسلیم الله چې کوم پیغام ما ته را لېګلې زه پاغې کې امانت دارم زربر نقصان خیانت او کمینو کو انی بشک ازلکم تاسو د پارا رسول امین پیغمبرم امین امانت دار فتق الله نو د الله نه ویری گئی واتویعون او زما ته وداریو کوي رب العالمین یرا پزړه کرا ولای او دا منکرات شرکیات کفریات پریزای و اتویعون او زما تابعداریو کوي زما د نقش قدم په سر روان شي ځکه کومه زمانہ کې چې کوم پیغمبر به الله رولي ګلو نو دا غدور د انسانانو د خلقو کامیابی د اغه نبی په تابعداري کې وا او دا سلسله الله رب العزت و نبی علیہ السلام بانی اختتام تا رسول دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اے زما امتیانو کتاسو دا اللہ سرمین ساتی نظما پسی سیرتن سورتن عملن عقیدتن را روان شئی وما اسألکم اوزن غوانم تاسونا علیہ پا بیان دی دین پا تبلیغ د دی دین من اجرن سمزدوری زتا سن سمزدوری نغواړم او سد اجر د سعوز مطالبه نکو وما اسالکم علیه من اجر او ز نغواړم تاسو نه په بیان د دی دین من اجرن سمزدوری ان اجریا لد مزدوری زما الا علی رب العالمین مگر په پالون کی د تمام مخلوقات ما ته زما د دې مهنت زما د دې کړهو د دې اجر په دنیا او په آخرت کې الله راکې و ما اسالکم زنغړم تاسو نه علیه په دې بیان د دین من اجرن سمزدوری ان اجریا ند مزدوری زما الا علی رب العالمین مگر په پالون کی د تمام مخلوقات فتق الله نو ده الله نه ویری گئی دا زد و عناد پریزی و اتویعون و زما تابداریو کئی قالون ویلیو دوی دنوح علیہ السلام اغا کافر قوم ویلیو انؤمنو لکا دیمان پسلک چکل لام راشی نمانے دی تصدیق وی انؤمنو لکا آیا منگا تصدیق کو استاد خبری او استاد دی دعوت دعوی واو حالی دی او قد محذوف دے وتبعک الارذلون او حال دادے چتا پس روان خلق اغ ذلیل او رسوالی کمزوری خلق استامر گری وتبعک الارذلون او روان دی تاپسی ارذلون ذلیل خلق کمزوری خلق دیکھ رب العالمین منگو تاسو لدا خبرم خلقی چی ہمیشہ پا دنیا کی دا انبیاء علیہ السلام تابدار کمزوری خلق او دام خی لکہ ہر دور کی متکبرین کافر مشرکان تا دا ذلت اغا الفاظ استعمالی او پسپک نظر ورتگوری ندا فرمائی چی دا اسنی خبر ندا بلکہ زڑ خبر دا چی دا انبیاء علیہ السلام اغا صحابہ کرامو مرگروتا کافرو ذلیل ویلی او ہر دور کی دا انبیاء علیہ السلام تابدار کمزوری خلق لکہ بخاری شریف پدی حدیث شروع شوئے ہرقل درومیان و بادشاو اغا دا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نا پا حالت کفر کی تپوس کرو ویدا پا مکہ مکرمہ کی چکم پیغمبر پیدا شوے او د نبوت داول ری نددی تابدار دا کمزوری خلق دی که غٹ غٹ مالداران او سرداران خلقی دی نابو سفیان ورتوی نا کمزوری خلقی مرگری دی نو حرقل ورتوی دا یون نخد ددی د نبوت چی تاریخ گوا دے چی امیشہ دا انبیاء علیہ السلام تابدار دا کمزوری غریبانان خلقو مالدار خلق د مال د دولت د اقتدار په نشکیو آئی ته خود نبی په صحبت کې ناستې باندې ځان بدخکاره دو ځکه تاسو له بار بار مخ کی تیر شوی نبی علیہ السلام ته فرمایلیو لکه رسول روان دی نوح علیہ السلام ته ویلیو مونږ به ال مجلس کی کینو چې دا غریبانان د خپل ټولی او مجلس نو شړي قالو نو دی ویلیو انؤمن لکا آیا مونږ تصدیقو کوستا په خبره وَتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ او حال دادے چی روان دی تاپسی کمزوری خلق غزلی الخلق او ایتے پسپک نظر قتل جدا خو زمونو کران دی زمون خادمان دی او امیشہ دا کمزور خلقنا اللہ رب العزت دی دین کار غستے آغا مالدار خلق دا خپل مال دولت داغین اوزگاری گینا او د دین اغا حال اور ترر ذلیل خکاری اغا خلق چی یو وخی وی بل وخی نوی دارنگی کوری نی جامعی نی اغای امیشہ د دین خدمت کرے لکه د صحابه کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بعض اوقاتو کی پخبو سپلائی بنوی پا بدن بانی جامعی نوی او پا یو یو سادر کی دا ٹھول دین منگو تاسو ترا رسولے لکه دا احادیث گوادی پا دے بارے چې نبی علیہ السلام نا تپوش شوئے بخاری شریف روایت تے وی پیو جامع کی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسکی گی نا دا اللہ حبیب ورطا دا تعجب دا وجی نوی اول کلکم ثوبان ولی استاسو دا ٹولو گنی دو دو جامعی دی عمر رضی اللہ عنہ بارک مغتا دا امام مالک رحم اللہ کی راغلے ور دنیا والا کافر بادشاہان بداغد نم نیرے دل پا سفر روان و جامعی تینا دے احتلام دو وجن پلی تشوی ناغ جامعی پا خپلو لاسو انزلے نا صحابی ورطوئی ما سر جامعشتا دا بدلی کا رناو لگی دا موز نا وقت کی ناغ ورطوئی کچھرے ما دا سی اکل او وینز مینا نا دا بسنت جوڑ شی پا خپلو لاسو خلیفہ دے جامعی وینزلی بے غصادر نلم گوالو لنوالے پی خکارے دو اے امامتی ورکا قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون قالوا انؤمن لك ودي انؤمن لك ايا مستاف خبر تصديق کو واتبعك الارذلون اور روان دي د تاپسي ذليل او کمزوري خلق ديو جنا غدور کي خلق حال دا چه دمال دولت د خوراک او اسکاک په اعتبار به انتها کمزوري و ایمانی لحاظ سرڈیر پاخو قال ویلو حضرت نوح علیہ السلام وما علمی بما کانو یعملون دا ما نافیم کی دیشی او ما استفہامی کی دیشی ورداد دعوت طریقم منگو تاسو لخی کل کافران مشرکان د مؤمنانو په منس کې اختلاف چي نوح عليه السلام لوي ته پدې دوکه کیګما تسوي کنه دا زما مرګري دي دا خو ظاهر کې دي مرګري دي باطن کې دي مرګري نه دي پدې طریقې چې دې دیو بل نظر تور شي او په جماعت د مسلمانانو کې اختلاف راش او اختلاف راتلو سره مدد خداوندی ناراضي ودا ګره تاسو راسه اقرار کړي خو ظاهرن دي مرګري نه دي قال وما علمي بما كانوا يعملون حضرت نوح علیہ السلام ورته فرمایلی وما علمي صد علم زما بما فاغسبان كانوا يعملون چې دوی کوم عمل کوي زما د دې د باطن پته را لنیشتا ظاهرا یو سړي کلمه ویلي دا غ شکل صورت د اسلام نه نو بس هغه ته مسلمان وي د باطن نه یو الله رب العزت خبردار دی یاد اما نافیه وما علمي نشته د علم زما بما کانو یعملون پاغه سمانه چې دای عمل کوي یعنی د دای د عمل د باطن پته مال نشته چې اخلاص تا او کنيشته دا غیغه خبره په دې ترتیب باندې رد کا وما علمي بما کانو یعملون او دام نوې چې ورته وی چې ظاهر کې خودی مرګري نه دي او چې نوح علی السلام وارو کذبه باطن لټو نو باطن لټولو کې دخل کو عیبونه نو مرګرو کې توړ پوړ راشي معتاد امام مالک رحم الله کې راغلی چې نبی علیہ السلام ته او کس راغی فلانې منافق دی او زی قتلول اجازه ته غوښتو دا الله حبیب ورته وی غولې د شهادت کلمه نه دی ویلې وی ویلې د وی موز نه کوي وی کوي وی دې ویلې د خو زړه کې اخلاص نشته او دې موز کوي خو زړه کې حقیقت الله حبیب ورته وی دغه باندې مونږ الله مکلف کړی و چې ظاهر لبګور ذکر الله حبیب فرمایلی امرت ان اقاتل الناس حتا یقال لا اله الا الله ما ته حکم شوه ترغه وخلق سر قتال کوم چې پخله لا اله الا الله وي دا غید باطن نا الله رب العزت خبردار دي قال وما علمي بما كانوا يعملون دیو جن بعد خلقو طریقه دای چې دا معلومه جواب کا سره خدا سره خو باطن کې سده نو دا سخت گناه ده د مسلمان پرده بنا لی دا غیب پسی بکی گنا او دیو مسلمان حالات معلومول چوارو که کده که دا سی سی چه دے دو شر ممنو دا خو گناہ کبیر دا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی یا معشر من آمن بلسانه اے ڈلی دا آغا چاچی پجبم ایمان روڑے وڑل وردن نشوے ندے دا مسلمانانو عیبونو لٹولو پسی کی گئی ما سوک چی دا مسلمان دا شرمولو کوشش کئی اللہ بے دا کور دننا رسوا و ذلیل کی قال وما علمي بما كانوا يعملون وینشت د علم زما پاغه سبانه چې دای کوي د دای د باطن نزنیم خبر ان حسابهم نه د حساب د دوی الا على ربي مگر پرب زما لو تشعرون کچرتا سو پوهی گئی کچرتا سو پوهی گئی نو د حساب کتاب زما پرب باندې او د دای د باطن علم ما ته نشتا ان حسابهم نہ دے حساب د دوی مگر په الله باندې امام قرطبی ذکر کړي یعنی دا الله پیغمبر نوح علیہ السلام ای توئی ز مکلف نیم د علم په اعمال زه په دې مکلفم چې ایمان ترابلل وکم یو داعی یو مبلغ یو نبی د دې مکلف نه دی چې چا عمل لوګوري جوارو ک په باطن کې اخلاص تا او کنيشتا وارو ک دې په ظاهر کې کلمه وای چې باطن کې سدي کني دي نبی مکلف دے پداوت الیل ایمان بانے او دا مرتوی چے اعتبار دے ایمان دے دانے دے چے توی دا ہو کمزور دے نسب کمزور دے او دے خدا فلانے کسب کئی او زخو مالدار دے نا اعتبار دے ایمان دے یعنی عزت پس دے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تاسو کے دیر عزت مند دا اللہ پنج دیر پرزگار دے خواہ کا دا ہر نسب سرا دا هر صنعت سره تعلق لري دارنګ دا الله دا پیغمبر وما علمي بما كانوا يعملون دا معنا وا چې اني لم اقف على باطن امرهم وانما الي ظاهرهم زد دای په باطن خبر نیم او نه پاغه مکلف زخه ظاهر ته ګورم زخه دای ظاهر ته ګورم ان حسابهم نه د حساب د دوی د دې د اعمال او د ایمان بارک الا علی ربی مگر زما پر ربانه لو تشعرون کچرتا سو پوهی گئی وما انا بتوارد المؤمنین او زنیم شړون کې مؤمنانو لرا. دای ورته دا بشړی دا کمزوری دی مونږ بال استا په مجلس کې کینو ویزا الله دې لپاره نه را لګلې چې غریب بشړم او مالدار بکینو او هغه ته دین بیانو. وما انا بتوارد المؤمنین دا شان د دین نه دی چې غریب او مسکین او فقیر دې شړې او مالدار دې راولې. امام ابو داود رحم الله بارک راغلی وای کله چې ابو داود شریف علی کلو نو بادشاہ وقت ور تراغ او دا غدور دو علماء لوی شانو نو خادم ورتوی بادشاہ دو وقت په دروازه کې ولاړ دی. امام ابو داود رحم الله وی بادشاہ سے کئی وی اجازت ور لو ک چرادن نشی. نو بادشاہ راغ امام ابو داود رحم الله ته وی دریو درخواستونه تراغره. دا غدور بادشاہ خانم نیکانو ویو خدا دے چتا دا ابو داود شریف کتاب لیکلو نو دے عراق شہر ورتو خیلو ویت بغداد تراشا او ددی درسل تکوا لوی خار دے چا مفید شی ولے وی دا شریعت مطابق سوال لے زبال تر دی درس کو بیا یو بلا خبر ورتو کا وی زما بچیم دا ابو داود شریف ز دکول غاڑی خدای له خصوصی درس کې ځان له بدای د نور طالبان هغه ورته دا دانش کې د نور عام غریبانو طالبانو سره ستا بچی بم کړي. خدای غ دور بادشاہان هم نیکانو ورته بالکل زما بچی وال تکي. وما انا بتوارد المؤمنین دا حضرت نوح علیہ السلام وې زنیم شړون کې مؤمنانو لرا. وما انا بتوارد المؤمنین زنیم شړون کې مؤمنانو لرا. چتا سوای چې دا او شړه او مونږ لزان د دې د ناستې په وخت کې بدخکاری. ان انا زنیم الا نذیر مبین مگر یره درکونکې مخکارا. ادا شان د مکی مکرمه مشرکانو نبی علیہ السلام ته ویلو دا حضرت سلمان او دا نور غریبانان صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین د خپل مجلس نو شړه. رب کریم ورته ویلو فتطردهم فتكون من الظالمین. خبردار حبیبا کدا غریبانان دیو شړل نو زما د غضب نه ګوره بچ کېدل ګران. و ما انا بتوارد المؤمنین او زنی مشړون کې مؤمنانو لرا. ان انا زنیم الا نذیر مبین مگر یره درکونکې مبین خکارا. قالو نو دی ورته ویلو دی قوم لئن لم تنتهی که چریت من نشوی. یا خوب دا دعوت الله پریزی د توحید او د ایمان بیان به پریزی زمونږ د شرک رد به ترک کی. لئن لم تنتهی که چری من نشوی ته یا نوح ای نوح علیہ السلام لتکونن من المرجومین نخام خاشبت د گٹو نا پا وشتر شو بارے قتل بدی کو خود گٹو پا ذری. او اهل علم لیکلی وی ناکار پا قتلنو کی دا قتل لے چی او سڑے پا گٹو اولی نو دا دیر لوی تکلیف دے کنا دا دیر لوی تکلیف دے. دیو جنگور روایاتو کی راغلی زب ہی دا پارا با چاڑا تھی رے پا پس چاڑی وانے زب ہاولی مکروح ہوا دی کی تعذیب دا حیوان لے. دیو جنا وقتی او جزیہ میں پرن کتا چیر باز اوقاتو کی دا پیشو میشو نقصانات کئی نظمو فقہاو نچا تپوس کرے او ضربی مومن کی امداز اللہ فتورا غلے ہو چیو پیشو نقصان رسائی نو دی وجل سنگ دی ناغی دی فقہاو اگا اقوال ذکر کری چیک پیشو نقصان رسائی نو قتلو لی فقہاو جائز دی کری خو پدا سے آلبانی چی تعذیب ولنی چی زر مڑش نو دا دی دے کی چوئی جی پا گٹو بدولی قتل بیدی کو دا پا قتلنو کی ناکار قتل لے. دیو جنہ تاسو گو رئی چون کے زنا دا اللہ دا خبکان او دا اللہ دا غضب یو شیو او اللہ پہ ڈیر ناراض کی دو نو دا شادی شد دا پارا سنگسار لے دا بے انتہا خطرناک قتل لے چی پا گٹو بے اولی بے ترغی چی مرش. نو ناکار او خطرناک پا قتلنو کسی وی چی پا گٹو اولی ناغل تکلیف دے کل پاغی کی گنٹیو لگی کل پاغی کی دیر وقتو لگی وی دا سے بدی قتل کو چی پا گٹو بدی قتل کو دا پا قتلنو کی ناکار قتل لے. لئن لم تنتہی کہ چرے من نشوی تا یا نوح اے نوح علیہ السلام لتکونن من المرجومین نخام خاشبت دا گٹو نا پا وشتن شعبانے والله چې په دین څوک لک کی ناغی کله پروا لري. انبیاء علیهم السلام الله د دې کار د پاره پیدا کړی, اغه ته استقامت او ربط قلب نصیب کړو, اغه د دې خبرو پروا نه لرله. قال حضرت نوح علیہ السلام چې کله پوه شو چې دا قوم خو په اس طریقې زما منینا, نو رب العالمین ته درخواست کو دام در تخی چې ګور انبیاء علیهم السلام سره مادی اسباب نو ډلې پلې نوی حکومت او اقتدار نو, چې قوم کله ډیر تنگ کړي نو توجه یې چاله کړي الله ته جړلی. قال نوح علیہ السلام فرمایلی رب اے زما ربا ان قومی کذبون, بیشک دی قوم زما دروغ جن کو مال را او دی دروغ دا نسبت ما تا میشکی. ففتح بینی و بینهم, نو فیصلو کی پا من زما و پا من ددوی کی فتحا فیصلا, و نجنی و نجات را کی ما تا, و من معی من المومنین, او حاغ چاتا چی ما سر دی د مومنانونا. او دی نوح علیہ السلام خیرے نو کولی دمر لوی سینے وا, وی دی نمانی بچی بیو منی, که بچی نمانی ننوسی او کڑوسی بیو منی. و اینوح علیہ السلام بارک مفسری رو رکری یو ظل یو بڑاور تزوی پا اگر آوست, او اغا تو ایدانوح علیہ السلام دیا بچی تو استاوم رزوم چی پلار روستو, او دامی دا پلار اغا وسیعت پورا کولو چی دب نمانی, دب منی نا اغا بچی ما اگر لکوس کنوح علیہ السلام پا گٹ ویشت وینی تیروانشو. رب العالمین نوح علیہ السلام توحیو کلک سورہ ہود کی تیر شوی, وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَن, نوح علیہ السلام تا اللہ وحیو کا چی اے زمان نوح علیہ السلام ستا پا دی قوم کی گور نور سو کی مان نراڑی دا چاچے روڑے نو بس دغی روڑے تا پا دی تا مکی گا ما چی دی نراڑی بچی بے راڑی بچی نین وسی و کڑ وسی بے راڑی. ندغ وقت نوح علیہ السلام لاس پورتا کو وی رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا انکا انتذرهم یدولو عبادک ولا یلیدو الا فاجرا کفارا, اللہ پا مخدز مکدر نیوم پاتی نشی کدی پری خلداشتم گمرا کئی او دی نچی پیدا کیگی اللہ آم دی گنتی دی. فافتح بینی و بینهم فتحا فیصلو کی پا من زماو پا من ددوی کی فتحا فیصلو کول, ونجنی نجات را کی ماتا, ومن معی من المومنین, او حرا غچاتا چی ما سردی دی مومنانونا. نامنگو تاسو ترب العالمین خی چرا انبیاء علیہ السلام دا دعوت دا طریقہ وا مشکلاتو کی او پریشانو کی غیر رجوع الاللہ کرے. فانجیناہو, نو نجات ور کرے و منگا غتا, ومن او حاغ چاہتا معاہو چدا غی سرو فی الفلک المشحون پاغ کشتی ڈکا کڑی شوی کی, اید انسانان نڈکا کڑی وا کم ضروری حیواناتو دا اینے ڈکا کڑی وا, او چونکہ اگت توفانو نو خوراک او اسکاک او اسباب او سامان پکے چولیو. ثم اغرقنا, او بیا غرکڑیو مونگا بعد الباقین, پس د دینا غ باقی. او دنو علیہ السلام بانے دیر لگو خلقو ایمان روڑیو. ان فی ذالک لآیہ, بے شک پدی کی خامخا لآیہ عبرت نشانہ دا. او بیا گورا دا پیغمبرانو پدی واقعاتو کی پیو یو خبر سوچ پکار رہے چی سنگ دعوتی پیش کڑیو, سنگ مسئلے کڑی وا, رنبے دا کمی مسئلے نے ابتدا کڑی وا. زکا انبیاء علیہ السلام چی قومونو تراغلی ناغ قومونو پا دیرو نقصاناتو کی مبتلاو, خدا انبیاء علیہ السلام دا دعوت طریقہ سوا الاہم فالاہم خبر مخکی کڑی, دیتا وی حفظ الدرجات, دیتا سوی حفظ الدرجات. نو دا دعوت کی بد حفظ الدرجات لحاظ کے رنبے دی ایمان بیان داغی پسی چی قوم کی نور کم نقصانات تی نو داغی دعوت ورکول. وما کان اکثرهم مؤمنین, او نو دیر پاغوی کی ایمان روڑن کی. علماء لکلی دنو علیہ السلام والسلام زیاد نہ زیاد قول لالے چی نہ نیم سو کال دعوتو او دو کم اتیاو کسانو ایمان روڑن, دی نہ زیاد قول مفسرین انہیں دے لکلے, دو کم اتیاو کسانو نہ زیاد تعداد مفسرین انہیں دے لکلے, او نہ نیم سو کال دعوتو او پینزو طریقو سر نوح علیہ السلام دعوت ورکڑے. لکہ انشاءاللہ سورہ نوح کی براشی انفرادی دعوت ورکڑے یو یو تنتا, اجتماعی دعوت ورکڑے, دارنگ اعلانو نے کڑی پتا وتا وچغی ولوالی یو یو سرے پٹ پٹ خبر کڑی. اوی رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا اللہ دا شپیو دا ورزی می رو بلل سم انی علمت لهم و اسررت لهم اعلانو نمی ورتو کل پت پت می ورتووی او دارنگی پتیز می دی رو بلل و ما کان اکثرهم مومنین نو دیر پائی کی ایمان روڑن کی و ان ربک او بیشک رفستا لہو العزیزو خام خادغ اللہ زور و رو غالب دے الرحیم اور رحم کو ان کے رے. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.